NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Voor het afschieten van een wolf in Wapse in Drenthe hoeft niemand voor de rechter te komen. Er was aangifte gedaan tegen de schutter, een schapenhouder en de burgemeester, maar het Openbaar Ministerie heeft de zaak geseponeerd. Verzekeraar Nationale Nederlander komt met eigen betaalrekeningen voor particulieren en gaat daarmee de concurrentie aan met banken als ING, Rabobank en ABN AMRO, die domineren nu de Nederlandse betaalmarkt. Netbeheerder Tennet blijft helemaal in Nederlandse handen. Er waren plannen om het Duitse deel van het hoogspanningsbedrijf te verkopen, maar dat is niet gelukt. De Nederlandse overheid zit nu met een tegenvaller van 1,6 miljard euro... geld dat al was ingeboekt door het nieuwe kabinet. En voormalig Olympisch en wereldkampioene Anna van der Breggen stapt weer op de fiets. Volgend jaar is de 34-jarige renster van plan weer terug te keren in het profpeloton. Zo melden bronnen aan de NOS. Ze stopte in 2021 en zei toen heel opgelucht te zijn over dat besluit. Sinds 2022 is ze ploegleider bij SD Works en daar gaat ze ook weer wielrennen. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar flinke files. Op de A2 in het zuiden van het land, van Maastricht naar Eindhoven, is een ongeluk gebeurd bij Born. Vanaf Elslo is de vertraging een half uur. De rijbaan is momenteel helemaal dicht. Het is druk op de A59. Van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel, voor knooppunt Hooipolder, sta je een kwartier in de file. En op de A76 van Geleen naar Heerlen is het oponthoud een half uur. Staat file voor de Duitse grens en dat komt door grenscontroles. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Eerste dag van de hoorzittingen van de Tweede Kamer met de beoogd bewindslieden. Mensen dus die zich voorbereiden op het leven als dienaar van de kroon. Sommigen komen stiekem even door de ramen gluren om te kijken wat hen te wachten staat. Zoals Gijs Tuinman daar straks, kandidaat staatssecretaris voor Defensie. Hij is maandag aan de beurt. En elders in Den Haag, elders maken de huidige dienaren van de kroon zich op voor hun vertrek. En werken ze aan de overdracht voor hun opvolgers. Zo ook Marnix van Rij, die is staatssecretaris van Financiën. Belast met de fiscus na 2,5 jaar gedonder met box 3, rechters, spaargeld, beleggers en een permanent potje Japans worstelen met het IT-systeem, is het nu tijd voor iets anders. Hij wordt plaatsvervangend bewindvoerder van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds in Washington, D.C. in de Verenigde Staten. Meneer Van Rij, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is de voorraad pijnstillers die u achterlaat voor uw opvolger eigenlijk? Nou, ik gebruik geen pijnstillers. En mijn opvolger komt niet in een gespreid bedje, maar het is minder ernstig dan toen ik begon. Zou u er überhaupt aan beginnen als u hem was? Zeker. Het is de mooiste baan. Staatssecretaris van Financiën. Je bent niet bedreigend voor ministers. Maar ja, je wordt toch overal bijgehaald. Omdat het vaak toch om de fiscaliteit gaat. Dus je krijgt met heel veel bewindslieden te maken. Mm. En zolang je maar in je rol blijft, kan je ja, ook een soort honest broker zijn in het kabinet. Het is een prachtige baan. Ik heb 30 hele mooie maanden gehad. Juist. Waarom bent u niet zelf gebleven dan? Nou, het is heel simpel. Mijn partij, die heeft 5 zetels gehaald bij de verkiezingen en die gaat de oppositie in. En nu komt er een kabinet wat ook uitdrukking geeft aan de uitslag van de verkiezingen. En daar is geen plaats voor een CDA. Nee, maar u bent wel plat gebeld. En ze hebben aan alle kanten geprobeerd om u toch dat kabinet in te krijgen. Ja, ik ga een boek schrijven. Dan zal ik een tipje van de sluier oplichten. Hoe vaak heeft Pieter Omtzigt u gebeld? Dat weet ik niet. Dat houd ik niet bij. Maar wel vaak? Hij heeft gebeld, maar ook gewoon. Ik heb altijd goed contact met hem gehouden. Dus dat was meestal ook vakgerelateerd. Want de staatssecretaris moet in zijn rol blijven. Ja, maar het is een publiek geheim dat hij heel graag had gewild dat u was aangebleven op uw huidige post, toch? Weet u, ik ga te zijner tijd in mijn boek ga ik wat dingen opschrijven. Dat is nu niet relevant. Oké, nou, het is ook geen ontkenning in elk geval. Over die opvolger gesproken waar we het gesprek mee begonnen. Die Itzinga, Volker Itzinga heet hij, van NSC. Die is morgen aan de beurt bij de hoorzitting. Welke vraag zou u hem willen stellen eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat hij de vraag krijgt wat hij in deze kabinetsperiode, ik ga uit van 4 jaar, Je moet optimistisch blijven. Wat hij gaat doen met de hervorming van het inkomstenbelastingstelsel. Daar ligt een prachtig rapport, het bouwstenenrapport. En daar moet het volgende kabinet samen met de Kamers keuzes uitmaken. Juist, dus dat is de vraag die u wilt zien beantwoord morgen tijdens de hoorzitting van uw opvolger. Meneer Van Rij, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe groot is eigenlijk het financiële gat dat jullie achterlaten voor het nieuwe kabinet? Nou, de Europese Commissie heeft net de cijfers gepubliceerd en Nederland staat er buitengemeen goed voor wat dit betreft dit jaar. Ja. Dus dat is een tekort van -2%. Je moet onder de -3% blijven. Maar dat is op basis van uw beleid en het beleid van Rutte 4, niet op basis van het hoofdlijnenakkoord en de plannen die het nieuwe kabinet heeft. Ja, ik wilde ook nog even afmaken. Ook de schuldquote is goed, rond de 47%. En ja, die mag niet hoger zijn dan 60%. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat in ons coalitieakkoord zaten natuurlijk ook wel een behoorlijk ambitieuze agenda qua uitgaven. Ik wijs alleen al op bijvoorbeeld klimaat, maar ook op het gebied van onderwijs. Dus ook als wij gebleven zouden zijn, dan zouden wij toch volgend jaar of het jaar daarop nog wel een aantal maatregelen hebben moeten nemen aan de uitgavenkant om binnen die grens van de -3 en de 60% te blijven. Juist. Nou zijn er rekensommen gemaakt. Het Centraal Planbureau heeft dat natuurlijk gedaan toen het hoofdlijnenakkoord er was, maar de Nederlandse Bank ook. En de Nederlandse Bank is iets conservatiever in zijn berekeningen en ook iets strenger in het maken van de sommen. En de DNB verwacht dat het begrotingstekort op 3,3% komt volgend jaar, al in 2025. En eigenlijk niet de komende jaren, op één jaar na geloof ik, onder de 3% terechtkomt. Nou hebben we natuurlijk gisteren in Brussel gezien wat de Europese Commissie doet jegens landen die structureel meer in het rood staan dan die 3%, zoals Frankrijk en Italië, toch niet de minste landen, die worden onder financieel toezicht geplaatst. Denkt u dat dat ook met Nederland gaat gebeuren? Ja, kijk, ik ben natuurlijk voorzichtig om commentaar te gaan geven op het hoofdlijnakkoord, maar ik heb wel in de financiële tabel gezien dat het kabinet wat straks op het bordes staat, de afspraak gemaakt heeft dat het ook onder de -3 moet blijven. En dat betekent dus dat als het er toch overheen dreigt te gaan, ja, dan zal er aan de uitgavenkant zal er dan iets moeten gebeuren. Daar staan ook een aantal maatregelen al aangekondigd in die financiële tabel. En daar staat ook aangekondigd, ja, mocht dat niet gebeuren, en de toekomstige minister van Financiën ken ik als een zeer degelijk iemand. Ilko Heijnen. Ilko Heijnen. Ja. Ik heb altijd goed met hem kunnen varen, om het zo uit te drukken. Voormalig ambtenaar van uw departement overigens. Ook dat nog. Nou, dat pleit alleen maar weer ook voor hem. Maar hij zal, denk ik, een strenge minister van Financiën zijn. En dat is ook heel belangrijk, want Nederland heeft altijd kabinetten van verschillende samenstelling degelijk overheidsfinanciën gehad. Ja. En dat heeft ook altijd geholpen in situaties van crisis. Bijvoorbeeld bij de financiële crisis. Of bijvoorbeeld toen we COVID-19 hadden. Ja. Als je natuurlijk wat vet op de botten hebt, dan kan je in slechte tijden ook de spaarkas aanspreken. Ja, dat is dat appeltje van de dorst waar premier Rutte het ook voortdurend over had. Maar goed, er kwam een nieuwe domper overheen, wordt het net in het nieuws. Namelijk dat Tennet, de Duitse tak van Tennet, niet wordt verkocht. En dus loopt de Nederlandse schatkist 1,6 miljard mis. Dat opgeteld bij de conservatievere berekening van de Nederlandse Bank, haal je het dan niet meer om binnen die 3% te blijven, toch? Nou, het kabinet zal sowieso in augustus, dat is jaarlijks ieder kabinet, dat is nu het nieuwe kabinet, definitief de plannen moeten maken voor de miljoenennota. Normaal gesproken wordt er dan alleen, alleen naar de inkomstenkant gekeken, naar de koopkracht. Ja. Nou, daar liggen nu wat extra opgaven op tafel. Dus dat worden meteen serieuze besprekingen, verwacht ik, bij de augustusbesluitvorming. Juist, de messen komen meteen vanaf dag 1 op tafel. Ja, maar het is eigenlijk, meneer Kokkeman, het is eigenlijk altijd zo. U loopt al heel lang mee. Ik loop ook al iets langere tijd mee. Kijk, toen wij bijvoorbeeld begonnen, hadden we een mooi coalitieakkoord, ambitieuze investeringsagenda voor de grote transities, en Rusland valt de Oekraïne in. 6 weken nadat wij begonnen waren. En we moesten meteen aan de bak. Inflatie ging boven de 10%. Energiecrisis. Ja, dat hoort bij regeren. dat je ook meteen handelt naar als er events zijn die je niet kan voorzien. Belangrijkste in het oog springende dossier wat u betreft, in ieder geval voor de buitenwereld, al was het maar omdat het geregeld in het nieuws kwam, was natuurlijk de hele box 3 discussie en de rechterlijke uitspraken. Namelijk dat een fictief rendement waarover belasting werd geheven door de rechter richting de prullenbak is verwezen, en vervolgens was er eerst een discussie over spaarders, daarna over beleggers. En die discussie rondom die beleggers die loopt nog. Rondom die de spaarders is de compensatie uitgekomen, alles bij elkaar geloof ik, voor die 60.000 die bezwaar hebben aangetekend, rond de 2,4 miljard, geloof ik, als ik goed voor gisteren. Is al bekend met welke miljarden het nieuwe kabinet rekening moet houden voor wat betreft die beleggers? Nou, eerst de uitspraken van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft inderdaad dat kerstarrest van 24 december 2021, wat u aanhaalde. Nou, toen hebben wij inderdaad meteen gezegd, die bezwaarmakers moeten binnen 6 maanden hun geld terugkrijgen. Vervolgens hebben we de hele moeilijke beslissing moeten nemen, ook vanwege die inflatie en die energiecrisis en huishoudens die door de vloer gingen zakken, dat we de niet-bezwaarmakers niet tegemoet gekomen zijn. Ja. Vervolgens hebben we inderdaad, wat u zegt, die overbruggingswet gemaakt. Nou, daar heeft de Hoge Raad nu op 6 juni en op 14 juni uitspraken over gedaan. En ik ben blij met die uitspraken, want ze hebben duidelijkheid gegeven. Ik ga nu niet te veel in de techniek, maar ze hebben duidelijkheid gegeven, dat is het belangrijkste, op het punt van het werkelijk rendement. Mm-hmm. En ze hebben ook gezegd, belastingplichtigen, als u denkt dat uw werkelijk rendement lager is dan het forfait, en dan hebben we het inderdaad over de overige beleggingen, aandelen, vastgoed bijvoorbeeld, dan moet u dat aantonen. Dan moet u dat aannemelijk maken. Nou, de Belastingdienst gaat daarbij helpen. En hoeveel dat gaat kosten, dat durf ik niet te zeggen. Eerste raming leek 4,5 miljard. Ik denk dat het nog wel eens kan meevallen, omdat er belastingjaren zijn geweest waarin de aandelenbeurzen veel hoger waren dan het forfaitair rendement. Ja. En hetzelfde geldt voor vastgoed. Er zijn natuurlijk ook jaren geweest, maar dat zijn aanzienlijk minder, dat het omgekeerde het geval was. Ja, 2022 bijvoorbeeld. Exact. 2022 is een voorbeeld precies waar zowel bij de aandelen als het vastgoed het lager was. Dus daar zullen ongetwijfeld en terecht belastingplichtigen dan een beroep doen op dat arrest. En die gaan dan aannemelijk maken dat hun werkelijk rendement. Maar het is echt niet zo dat over al die jaren vanaf 2017 dat alleen maar negatief is. Nee. Nou, dat gaat mijn opvolger allemaal netjes op een rijtje zetten. Ja, maar u verwacht eigenlijk dat het minder zwartgallig uitpakt dan die 4,5 miljard waar u rekening mee hield. Ja, dat durf ik wel te zeggen, ja. Hebt u een tweede huis eigenlijk? Ik heb een huis op Sint Eustatius. Ja, dat is een tweede huis. En dat is, het is Nederland. Ja, dat is heel interessant, meneer Kokkelman. Dat is heel apart. Het is Caribisch Nederland. Ja? Maar zoals bij andere wetgeving, ook fiscaal, is dat buitenland. Oh, dus, ja. U hoeft daar dus niet de WOZ-waarde over te betalen en de belasting daaroverheen? Jawel, in Caribisch Nederland. Oh, oké. Okay. En bent u daar duurder uit dan in Nederland dan, of minder duur? Dat is minder duur, want die hebben een regeling die nog eigenlijk het oude box 3 was, met 4% en een vrijstelling van $70.000, geloof ik. Ja. En het belastingtarief is lager in Caribisch Nederland. Ja. Juist. Ja. Nou ja, goed. Ik stel de vraag natuurlijk omdat in de Telegraaf vanochtend flink aan de bel werd getrokken door mensen met een eigen huis die dat huis niet vervolgens in een BV hebben ondergebracht, zodat ze er geld mee verdienen, maar gewoon als privébezit hebben. En die moeten, als zo'n huis bijvoorbeeld op een vakantiepark is gevestigd, de financiële bijdrage aan het vakantiepark betalen, dat ze dus niet meer mogen aftrekken, maar vervolgens wel de virtuele winst die ze mogelijk bij de verkoop van hun huis zouden hebben, dan moeten ze daar belasting over betalen, om het maar even simpel te zeggen. En daar trekken ze over aan de bel, want dat vinden ze niet eerlijk. Vindt u dat eerlijk? Nou kijk, dit heeft de Hoge Raad besloten. Ja? Als het gaat om het verleden en de overbrugging. En waar ik nou heel blij mee ben, is dat deze coalitie voor het eerst sinds 24 jaar, met overigens heel nadrukkelijk instemming van de Tweede Kamer, een wetsontwerp naar de Raad van State heeft gestuurd waarbij het werkelijk rendement wordt belast. En dan mogen die in deze situatie die u, de mensen die een vakantiewoning op vakantiepark hebben, dan geven ze gewoon netjes hun huur aan voor zover ze dat hebben. En ze mogen alle kosten aftrekken. En dat is een veel eerlijker systeem. Het wordt wel ingewikkelder. Dus ja, dat is wat ik in mijn nalatenschap heb. Het is uiteraard aan het voogdkabinet om te besluiten of ze dat wetsontwerp na de advies van de Raad van State daar kennis genomen van hebbend, ja, gaan indienen of niet. En ja, de Hoge Raad is een onafhankelijke rechter. De Hoge Raad heeft gesproken. Het is ook aan mijn opvolger om vervolgens wel of niet iets te doen met dit punt van die onderhoudskosten. Maar de rechter was duidelijk. Over ingewikkeld gesproken. Als er één dienst te maken heeft met ingewikkeldheden, dan is het wel de fiscus, de Belastingdienst. Al was het maar omdat het computersysteem aan alle kanten rammelt, kraakt, piept, oud is. En men zegt in de overlevering wel, het hangt allemaal van paperclips en plakband aan elkaar. Het zit er niet heel veel vanaf, toch? Meneer Kokkelman, mogen wij een afspraak maken? Tuurlijk. Ik nodig u uit om samen met mij naar het ICT-centrum van de Belastingdienst te gaan. En dan zult u dit niet meer zeggen. Ik heb het namelijk ook gedaan. De Belastingdienst is verantwoordelijk om 403 miljard per jaar op te halen. Dat gaat bijna geruisloos. Dus het kan niet zo zijn dat de computers niet draaien. Zijn er problemen in de ICT? Ja, die waren er, omdat er niet op tijd werd geïnvesteerd in de modernisering. Ja. Dat gebeurt nu gelukkig wel. Ja. En tegelijkertijd moet je dus de belangrijke heffingen, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, inkomensheffing, moet je moderniseren in de computers. Maar de winkel moet wel open blijven. Ja. En de politiek moet zichzelf beheersen. En dat heb ik gelukkig met instemming van de Tweede Kamer kunnen doen door te zeggen, kom nu niet met wensen om stelsel X, Y, Z te wijzigen. Zorg nou eerst dat die modernisering op orde is. En daar waar de achterstand 52% was in 2020, is die nu nog 19%. En als ze die discipline houden, dan hebben wij een top-notch ICT-systeem in 2027. Maar het is echt niet die kommer en kwel die u zojuist beschreef. Nou, dat wordt wel gezegd, vandaar dat ik het u ook voorleg. Namelijk dat de computersystemen, sommige al, dateren uit het begin van de jaren 80. Dat klopt toch nog steeds wel? De Belastingdienst liep voorop qua computers in de jaren 80, dat klopt. Ja, dat is het bekende verhaal van de computer uit 1968 van IBM. Die staat er toen de omzetbelasting werd ingevoerd. Maar u begrijpt ook wel dat er voortdurend ook allerlei modificaties op zijn. Zijn we er al? Nee, we zijn er nog niet. Maar het vergt discipline, ja, ook van mijn opvolger en van de Kamer, om de komende 3 jaar in die laatste fase van de modernisering te doen. Is het makkelijk? Nee, het is niet makkelijk. Nee. Maar ik heb zeer veel bewondering voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de ICT bij de Belastingdienst. Nou, las ik laatst, ik meen in het Financieel Dagblad uit mijn hoofd, toch wat zorgen over de aankoop van dat nieuwe ICT-systeem, van de software. Namelijk, en ook de manier waarop dat bij u op het departement is georganiseerd. Dat mensen echt met verstand van zaken niet hoog genoeg in de boom zaten om de knopen door te hakken. Althans, deskundigen maakten zich daar zorgen over. En dat ons belastingssysteem toch vrij bijzonder is. En dat elk kant-en-klaar pakket dat je koopt, dat daar toch aangesleuteld moet worden om het voor Nederland toepasbaar te maken. Die zorgen waren er. Deelt u die zorgen of zijn die zorgen inmiddels de wereld uit? Nee, die zorgen die deel ik wel. En het is ook heel goed dat wij dus gecontroleerd worden op dit soort hele grote investeringen. En voordat je dat uiteindelijk doet, en die keuzes die zijn nog niet definitief gemaakt, dat je dan ook onafhankelijk geaudit wordt. Hè? Dus je wordt eigenlijk gecontroleerd vooraf. Kan dat beter hebben vooraf dan achteraf. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven, ik heb ook in het bedrijfsleven gewerkt, waar ook grootschalige ICT-moderniseringen gillend fout gegaan zijn. Ja. Dus het is, ik ga het echt niet hier voorschotelen alsof dat heel makkelijk is. Ik ben heel erg ingenomen met deze kritische rapportcijfer vooraf, zodat het ook nog aangepast kan worden. Ja. En het is inderdaad waar. Als je natuurlijk het van buiten koopt, waar hele goede argumenten voor zijn, mm-hmm, daar hebben we ons ook extern op laten adviseren. Ja, dan moet je echt, voordat je definitieve groen licht geeft, nog wel door een aantal hoepels heen. Ja, en betekent dat ook dat het duurder wordt? Nou, dat heb ik nog niet gehoord. Maar ook dat is een hele terechte vraag. Want dat zie je heel vaak bij ICT-investeringen. Dat we beginnen met bedrag X en we eindigen met bedrag Y. Maar daarom vind ik het zo goed dat in het proces we steeds extern ook beoordeeld worden daarop. Want ja, dat mag natuurlijk niet gebeuren. Juist. En de vraag is het dan op tijd klaar? Want u hebt zelf in een brief aan de Tweede Kamer van deze week, 2 dagen eerder, namelijk gezegd dat de recente arresten van de Hoge Raad over box 3, waar we net over spraken, invloed zullen hebben op de planning. Ja, dat heb ik ook al eerder gezegd. En dat had dan te maken met de invoering van het nieuwe stelsel in 2027. Dat is aan de ene kant afhankelijk van gaat de wetgever, leest de Tweede Kamer op tijd de benen in. Nou, de Tweede Kamer heeft gezegd, stuur dat wetontwerp naar de Raad van State, wat ik zojuist zei. Dus dat zou goed moeten gaan. Ja. Maar het tweede is dit. En daar is al mijn opvolger. Dat wordt nu helemaal in kaart gebracht. Dus daar zal die, denk ik, in augustus, uiterlijk september wel mee naar buiten komen. Want ja, hoe je het went of keert, die arresten van de Hoge Raad, die aan de ene kant duidelijkheid hebben gegeven, dat betekent natuurlijk wel dat er toch ook weer een stuk herstel is. Wat een samenspel vraagt tussen belastingplichtig en belastingdienst. Ja. En die of dat tot uitstel gaat leiden van 2027, dat durf ik niet te zeggen. Daar moet eerst die analyse voor gemaakt worden. Maar het feit dat dat nieuwe systeem in 2027 gewoon lekker draait, dat zou wel eens in de knel kunnen komen dus door deze rechtelijke uitspraak. Ja, ik heb daar eerder op gewezen dat een consequentie kan zijn voor in ieder geval de invoering van het nieuwe box 3-systeem. Juist. En hoe krijgen mensen die belegd hebben en te veel betaald hebben in box 3, althans dat, stel dat ze dat denken, hoe krijgen die hun geld terug? Dat moeten ze zelf doen. Dat heeft de Hoge Raad gezegd. Zij moeten, dus in ieder jaar moeten ze gewoon de sommetjes maken. Wat was mijn werkelijk rendement? Werkelijk rendement is volgens de Hoge Raad het directe rendement en het indirecte rendement. En indirect is gerealiseerde koerswinst op een pand of een aandeel, maar ook de niet gerealiseerde koerswinst. Ja, dus die sommen moeten gemaakt worden. Nou, daar gaan de koepelorganisaties van accountants en belastingadviseurs hun klanten natuurlijk ook bij helpen. Juist. En u hebt voldoende mensen extra aangetrokken op het departement en bij de Belastingdienst om dit allemaal goede banen te leiden? Ja, ik heb zojuist nog de groep toegesproken die zo fantastisch werk heeft verricht wat betreft box 3. Nou, die staan nu ook weer in de startblokken voor een groot deel en die worden aangevuld. Want ik heb vorig jaar al tegen de Belastingdienst gezegd in september, en dat heb ik ook met de Tweede Kamer gewisseld, bereid je maar voor op een uitspraak, ja, zoals er nu uiteindelijk gekomen is, omdat een van de conclusies van de advocaat-generaal daar al op wees. En niet altijd, maar in de regel worden die conclusies door de Hoge Raad gevolgd. Ja. U vertrekt naar Washington. Ja. Om daar plaatsvervangend bewindvoerder te worden bij het IMF. Dat is gewoon bestuurder, hè? Bewindvoerder. Ja. Het klinkt een beetje archaïs, alsof we met zeilschepen de wereld gaan veroveren, zeg maar. Ja, precies. Of dat je bewind moet voeren over iemand die niet goed op zijn centjes past. Ja. Nou ja, misschien. Nee, kijk, het is inderdaad wat je zegt. In het Engels is het, je hebt executive director, dus je zit gewoon in een directie. En je hebt de alternate, en dat Nederland en België wisselen van stuiver. Dus Nederland is nu de Nederlandse bewindvoerder, de Belg plaatsvervanger. Ja. En de komende periode is dat weer omgekeerd, omdat Nederland en België aanvoerder zijn van kiesgroep 4, zoals dat heet, van het IMF. En wat gaat u daar dan doen? Nou, dat is heel interessant werk inhoudelijk, want in zo'n kiesgroep zitten 16 landen. Al die landen worden altijd één of soms eens in de 2 jaar bezocht door het IMF. Nederland bijvoorbeeld ook. Dat heet een zogenaamde artikel 4 missie. En dan wordt eigenlijk de economie doorgelicht. De arbeidsmarkt wordt doorgelicht. Het belastingstelsel wordt doorgelicht. Dus je krijgt eigenlijk een rapportcijfer van de beste economen die we hebben in de wereld. En die zitten toch voor een groot deel bij het IMF. Ja, en daar kan vervolgens een politiek iets mee doen. En die gesprekken worden natuurlijk niet alleen met een minister van Financiën gevoerd, maar ook met de president van de Centrale Bank en andere belanghebbenden op het punt van het financieel-economisch beleid. Dus dat is 16 landen, dat is Benelux, een behoorlijk aantal landen op de Balkan. Dat is Oekraïne, Maar ook Armenië, Moldavië, Georgië. Ja. En ja, in die groep zit ook nog Israël. En in die groep zit ook nog Mongolië en Andorra. En het kan ook zijn dat je op een aantal specifieke onderwerpen betrokken wordt. Als bijvoorbeeld Argentinië een steunpakket krijgt van het IMF. Nou, dan kan daar iemand uit een andere kiesgroep op worden ingevlogen of op een bepaald thema. Ja, juist. Goed, u bent goed voorbereid, hoor ik al. Dit betekent ook het vertrek uit de Nederlandse politiek, waar u toch in etappes en in verschillende periodes actief bent geweest. Als op het lokale niveau, maar natuurlijk ook als partijvoorzitter eind jaren 90, begin van deze eeuw. Recentelijk nog ad interim. En nu dus als staatssecretaris. Wat voor een politiek landschap laat u achter u eigenlijk? Nou, de Nederlandse politiek is, want wij kennen elkaar inderdaad ook van eind vorige eeuw, is natuurlijk wel ontzettend veranderd de laatste 20 jaar. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland. Je ziet dat partijen zoals mijn partij, maar ook een Partij van de Arbeid, zeg de gevestigde partijen van de 20e eeuw, nou, die hebben behoorlijk electoraal verloren. En er zijn nieuwe partijen of bewegingen voor opgekomen. Dus je ziet in Nederland nu echt een enorme vernieuwingsbeweging. Aan de ene kant, de PVV bestaat natuurlijk al 16 jaar, maar gaat voor het eerst nu regeren, althans in het land. NSC is een nieuwe partij. BBB is een nieuwe beweging. Dus in die zin komen we echt in een nieuwe fase van de parlementaire democratie. Wat ik eerder zei, ik vind echt dat dit kabinet er moet komen, omdat dat is de vertaling van de verkiezingsuitslag. Dat is iets wat natuurlijk ook breder zich in Europa voltrekt. En hoe vaak had Pieter Omtzigt u ook alweer gebeld? Dat weet ik niet, dat zei ik daarnet ook al. Dag, probeer het nog een keer aan het einde van dit gesprek. Maar niks van rij. Op weg dus naar Washington D.C. om daar bewindvoerder af, waarnemend bewindvoerder te worden van het IMF. En dan neemt hij afscheid als staatssecretaris van Financiën. Hartelijk dank voor uw tijd. Gaat u kijken naar die hoorzitting trouwens morgen? Nee, want we hebben nog ministerraad. We zijn nog gewoon aan het werk tot de laatste dag. Ja. Hartelijk dank. Hier Natasja Gibbs met de Nieuws BV. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Radio. Umberto luidt het weekend in. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Met bijzondere gesprekken. Zo'n EK begint eigenlijk nu al goed. Hè? De een zat op een boot, de ander zit in Disney World. Ja. Die terugkwam voor het EK. Ja, dat zijn onze spelers. Onmisbare wetenswaardigheden. En dan zegt ze, ja, wetenschap is ook maar een mening. Ja, hier gaan we gewoon ten onder uiteindelijk aan dit soort dommigheid. En elke week de column van Peter Heerschop. Het goud op de 4x400. Wij zijn gewoon heel goed in het stokje doorgeven. Zie je ook in de politiek. Een beoogde minister geeft al na 2 dagen... Stop je door. Umberto, morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta. En werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta, Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Eliza was here. Unieke vakanties, weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. Voor het Holland Festival spreekt Nadia Moussaïd vanuit de Gashouder in Amsterdam een aantal internationaal gerenommeerde kunstenaars. Ze maken stuk voor stuk vernieuwend, verrassend en inspirerend werk. En het is allemaal dit jaar op het festival te zien. Morgen, 10:30, VPRO NPO 2, Holland Festival. En, keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. De Ford Transit Range biedt alles wat jouw bedrijf nodig heeft. Nu tijdelijk vanaf slechts 1,9% rente. Kijk op Ford.nl. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig.